To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 4 lutego. Małgorzata Majborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie wrócimy do sprawy przyjazdu do Sopotu 10 sierot z Aleppo i deklaracji Donalda Tuska w sprawie ponownego kandydowania na szefa Rady Europejskiej. Będziemy też przekonywać, że można zapobiec rakowi. Na początek rzecznik rządu, który wyjaśnia, dlaczego odpowiedź rządu na prośbę prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego w sprawie przyjęcia w tym mieście 10 sierot z Syrii była negatywna. Według Rafała Bochenka była to prośba na poziomie dużej ogólności, a decyzja wymaga szczegółów i dopiero po ich uzyskaniu mogą być podjęte określone kroki. Rzecznik przyznał jednocześnie, że pismo MSWiA w tej sprawie w sformułowaniach jest niefortunne i zapowiedział, że premier Beata Szydło zażąda pisemnych wyjaśnień od urzędników. MSWiA zwróciło w swoim piśmie m.in. uwagę na problemy z ustaleniem tożsamości osób w Syrii i wyeliminowaniem zagrożenia terrorystycznego. Jacek Karnowski nie wycofuje swojej prośby. Wczoraj oświadczył, że w tej sytuacji władze Sopotu będą się starały o umożliwienie przyjęcia dzieci z Aleppo na określony czas. Miałyby przyjechać na leczenie i rehabilitację, a Sopot w tych działaniach ma wesprzeć Gdańsk. Przy okazji szczytu na Malcie Donald Tusk zadeklarował, że będzie się ubiegał o drugą kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Ta kończy się w maju. Poinformowałem po rozmowach z wieloma liderami, którzy sami zgłaszali się jakby z ofertą wsparcia, że jestem gotowy kontynuować pracę, no ale to będzie zależało od głosowania czy od decyzji wszystkich premierów i prezydentów. Konsultacje formalne w tej sprawie będzie przeprowadzała prezydencja maltańska i z całą pewnością polski rząd będzie w tej sprawie pytany o zdanie. Pytane, czy liczy na poparcie Polski, były premier mówił. Tutaj jakichś szczególnych oczekiwań nie mam. Premier Beata Szydło nie odpowiedziała na pytanie, czy jej rząd poprze Donalda Tuska. Jarosław Kaczyński na początku stycznia w wywiadzie dla TVP sugerował, że takiego poparcia nie będzie. Prezes PiSu mówił wtedy, że Donald Tusk jest politykiem, który chce wyraźnie Polsce szkodzić i sam wyrzekł się lojalności wobec naszego kraju. W kilkudziesięciu placówkach onkologicznych, dziś otwarte drzwi, będzie można uzyskać poradę specjalisty lub wykonać niektóre badania profilaktyczne. Wielu zachorowaniom możemy zapobiegać. Jak? O tym prezes Polskiej Unii Onkologii dr Janusz Meter. Począwszy od rzucenia palenia papierosów, poprzez odpowiednią dietę 4-5 razy jarzyny, owoce, mało czerwonego mięsa, mało soli, tłuszczów. Do tego trzeba dodać jeszcze stałą rekreację fizyczną, czyli pół godziny, 45 minut spaceru w parku czy w lesie, rower, pływanie, cokolwiek kto lubi, ale codziennie. I jeszcze jedno, nie wolno zwlekać z pójściem do lekarza w przypadku podejrzanych zmian. Czy to jest guzek w piersi, czy guzek w jądrze, czy krew, która jest w focinie, w kale, w moczu. To jest chrypka, która nie podlega leczeniu przez 2-3 tygodnie. Listę otwartych dziś placówek można znaleźć na stronie Polskiej Unii Onkologii. Sprawca porannego ataku terrorystycznego w Luwrze przybył z Dubaju do Paryża w niedzielę. Poinformował wieczorem prokurator Paryża François Molin. Francuscy śledczy ustalili, że zamachowiec posługiwał się wizą turystyczną ważną miesiąc. Zamieszkał w 8 dzielnicy, wynajął samochód, a w sklepie z bronią w pobliżu Bastylii kupił dwie maczety. Celem ataku byli żołnierze patrolujący galerię handlową na terenie Luwru. Niósł plecak i był ubrany w czarny t-shirt z wizerunkiem trupiej czaszki. Trzymając w uniesionych dłoniach maczety, rzucił się na żołnierzy z okrzykiem Allah Akbar. Zgodnie z zasadami użycia broni, żołnierze postrzelili go, trafili w brzuch. Celem było jego powstrzymanie, a nie zabicie. François Molin powiedział, że zamachowiec jest najprawdopodobniej Egipcjaninem, jednak trwa dochodzenie mające ustalić niezbicie jego tożsamości, to czy działał sam, czy miał wspólników. Unia Europejska nie może brać udziału w grze Donalda Trumpa o charakterze dziel i rządź. Tak uważa unijny komisarz Günther Oettinger. Tymczasem eksperci zauważają, że w dziedzinie stosunków międzynarodowych świat wkracza w tak zwaną erę chaosu, bo liczba politycznych pożarów, z którymi mamy do czynienia, jest długa. To zaostrzające się relacje izolacjonistyczne Stanów Zjednoczonych z Meksykiem i Iranem, Brexit, wojna domowa w Syrii, walka z państwem islamskim w Iraku i nasilające się na nowo starcia na wschodzie Ukrainy. Były doradca prezydenta do spraw międzynarodowych, profesor Roman Kuźniar, wskazuje więc, że trzeba szybko znaleźć odpowiedź na jedno zasadnicze pytanie. Czy potrafimy znaleźć na to sposób? My jako Zachód, w sensie przekonywania innych mocarstw do tego, że normy i instytucje, które zostały wytworzone wcześniej, mogą służyć całej społeczności międzynarodowej. Alternatywą jest wojna. Jakkolwiek drastycznie brzmi pańskie pytanie, niestety my tego dzisiaj wykluczyć nie możemy. A profesor Leszek Jesień z Kolegium Civitas dodaje, że właśnie dlatego w tak dynamicznych czasach trzeba zachować polityczną czujność. Czyli no nie można podnieść czterech łapek do góry i powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni i możemy nic nie robić, bo jesteśmy w Unii i w NATO, tylko nadal bardzo uważnie obserwować rozwój sytuacji międzynarodowej. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sobota pochmurna, mglista i mokra, będzie padał deszcz lub mrzawka, a na wschodzie i w górach także śnieg. Termometry pokażą od minus 2 stopni na północnym wschodzie do 0 w centrum i 4 na południowym zachodzie i miejscami na wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Be free with your tempo, be free, be free, so Zespół Queen na początek naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Bowiem zerkamy do kalendarza muzycznego. 26 lat temu, 4 lutego, ukazała się ta płyta Innuendo. Mało Obiektywnie, Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór, a w studiu gość, który uśmiechnął się na dźwięk słowa Queen zresztą, Sambor Kostrzewa, witaj, dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór. Bo to był single promujący twoją poprzednią płytę? Tak, Queen, dokładnie Queen, więc myślałem, że poleci nasz single, a tu niespodzianka. Wiesz co, ale mamy za sobą najnowszą płytę, płyta... Ambra albo Umbra, do tego też zaraz przejdziemy. Zresztą ona już wielokrotnie gościła na antenie Trójki. To może najpierw zaczniemy od tego tytułu. To mamy wymawiać z angielska czy po polsku? Prawda jest taka, że my jak myśleliśmy o tym, jak ta płyta ma się nazywać, myśleliśmy cały czas o polskiej nazwie Umbra, ale słyszeliśmy u ciebie w audycji właśnie. Ja byłem, Umbra, byłem i taki kurczę... rozdarty trochę między polszczyzną, a właśnie, no bo skoro Days of, no to jednak Days of Umbra, tak? Taki jest tytuł pierwszego utworu. Coś w tym jest. Tak. Dla nas to jest nadal Umbra mimo wszystko, ale przy pierwszym utworze to rzeczywiście Days of Umbra, jak najbardziej. To jest właśnie jedna z tych śmiesznych sytuacji, w których sobie uświadamiamy, że coś, co wydawało nam się oczywiste, wcale takie oczywiste nie jest. Spotkaliśmy się przy okazji twojej pierwszej płyty Yesterday is Unknown. Który to był rok? To był chyba 2012. 12, czyli nie już wiem, 5 lat minęło. Tak. Myślę, że tak. I ty byłeś wtedy takim chłopakiem z gitarą właściwie. Przez lata to wszystko się zmieniało. Twoja poprzednia płyta, przypomnij ją, kilka słów o niej powiedz. Bruksizm, tak? Bruksizm. Poprzednim... Tak. To był taki moment, kiedy zauważyłem, że ty próbujesz się na nowo odnaleźć gdzieś. Że jednak bardziej elektronika może cię pociąga. Tak, szukaliśmy. Znaczy to prawda jest taka, że jakby ja jeszcze kiedyś tam grałem w elektronicznym duecie Xanax. To nie ten Xanax, który tylko teraz... Tylko pisany przez jedno X na początku i jedno X na końcu. A potem ktoś dodał dwa X i jest nowy zespół. Tak. Więc jakby to nie jest do końca tak, że to są zupełnie nowe rejony. To jest coś, co zawsze gdzieś tam we mnie było i po prostu była też jakaś inna ścieżka, bardziej gitarowa. I rzeczywiście wygrała elektronika. W tym momencie to już jest trochę inna elektronika niż przy Bruksizmie, bo przy Bruksizmie szukaliśmy bardzo dużo i staraliśmy się, żeby ta płyta była trochę mniej przystępna, trochę bardziej taka zakręcona. I to nam się udało. To nam się udało, tak? Ale za dobrze. Tak, to były takie rejony no, dość odważnych eksploracji, że tak powiem. Tak, no wiadomo, są jeszcze odważniejsze rejony, ale jakby powiedzmy, że jak na zespół, który jednak mimo wszystko wychodzi gdzieś tam z nieco popowych, piosenkowych tradycji, to były dość odważne poszukiwania. I teraz postanowiliśmy trochę wrócić do korzeni, z tym, że już bez aż takiej ilości gitary w utworach, ale jednak te utwory są bardziej piosenkowe i myślę, że bardziej przystępne, chociaż też słyszałem już, że ta płyta jest najcięższa na przykład z naszych wszystkich. Myślę, że to nie jest... Nie, ja bym raczej, jeśli mamy już ją gdzieś sytuować, to umieściłbym ją gdzieś pomiędzy pierwszą a drugą. Co ciekawe, trzecia jest między pierwszą a drugą. Ale w sensie brzmienia i nastroju tej płyty, to zdecydowanie gdzieś tam, jeśli mielibyśmy gdzieś się stawiać, to właśnie w tamtym miejscu. To może zanim pogadamy sobie jeszcze o muzyce, o zespole, bo właściwie to jest zespół, prawda? Tak, tak, to właśnie. Też bardzo ważne. To jest ważne, ja to podkreślam na każdym kroku, że to zespół, a nie tylko ty sam. To zanim sobie porozmawiamy jeszcze o tej płycie, to posłuchamy muzyki z płyty Umbra, niech będzie pożar. Pożar. To z nowej płyty Umbra. Sambor Kostrzewa jest dzisiaj gościem Trójki. To nasze drugie spotkanie przy okazji trzeciej płyty artysty, ale tak jak mówiłem, ty swojego imienia użyczyłeś na nazwę zespołu, ale to jest zespół. Tak. Więc teraz kilka słów o twoich kolegach z grupy, powiedz. No więc tak, gramy w trio w tej chwili. Mhm. Jeszcze niedawno byliśmy kwartetem, teraz jesteśmy trio od tego albumu właśnie. W zespole gra Krzysztof Kuźnik na właściwie głównie syntezatorach, chociaż był przedtem naszym basistą przede wszystkim, ale tutaj na tej płycie akurat tylko się pojawia bas w paru momentach. I Adam Cyzioł, który gra przede wszystkim w tej chwili na samplerze perkusyjnym, bo też tak, taką drogę obraliśmy, chcieliśmy po prostu czyli trochę to jest, zmienić. On tak po prostu tylko tak wciska rytmicznie. No tak? Nie, to nie, ma normalnie pałki. I tak? To jest, tak, tak, tak. To są jakby takie pojedyncze sample, w sensie samplowane. No właśnie. Jedno uderzenie perkusji na przykład, tak? Aha. I po prostu uderza i ono się wyzwala. Więc to jest tak, jakby grał na normalnej perkusji tak naprawdę, tylko są podmienione brzmienia, takie jakie. No tak, jakie tak można zaprogramować chyba całą paletę. Tak, można wszystko, po prostu są niesamowite możliwości, więc postanowiliśmy je wykorzystać. Dobrze, ale to są w większości, tak jak widzę, twoje autorskie piosenki, ale także wspólne też są. Jest ich tylko 7, ale tak. To wiesz, mam wrażenie, że znowu nowe płyty mają takie konstrukcje, że to są zamknięte całości, że coraz mniej jest albumów, gdzie mamy, nie wiem, 16-17 utworów, że trwa to 60 kilka minut, tylko artysta myśli o tym, żeby to była jakaś idea w tym zawarta. I mam wrażenie, że wam się to udało. Zatem o tej idei teraz trochę porozmawiajmy. To jest jakaś podróż w przestrzeń kosmiczną? Trochę tak, nie wiem, czy w kosmiczną przestrzeń, ale w taką przestrzeń science fiction. Chcieliśmy, no dużo z tych utworów tutaj, akurat nie singiel, ale większość z tych utworów jest inspirowana klimatami takimi bardziej z rejonów science fiction. Jest numer... No tak, Solaris to się... Tak, Solaris, kojarzy. Tak, Lem, Days of Umbra, już teraz sam nie wiem. To jest też taki trochę inspirowany komiksowymi klimatami, takimi futurystyczno jakimiś takimi, wiesz, też z filmów science fiction o końcu świata. Czyli jesteś generalnie fanem science fiction, tak? To jest dziwne, bo ja nigdy nie byłem fanem science fiction jakimś wielkim i tak naprawdę w trakcie, jak ta płyta powstawała, akurat odświeżałem sobie niektóre rzeczy, odświeżałem, poznawałem, bo Solaris jako książkę to dopiero łyknąłem w momencie, kiedy nagrywałem ten album tak naprawdę. Łowca Androidów, Lost in Time jest oparte na Łowce Androidów. Trochę to znałem też film, ale też jeżeli chodzi o opowiadanie Dicka, to też dopiero w trakcie... Który teraz wraca w ogóle, tak? Będzie kontynuacja. Będzie, filmowa. tak. Też właśnie cieszę się bardzo, że coś takiego się wydarzy. Uwielbiam film, a opowieść się okazała jeszcze lepsza tak naprawdę, więc super. No jest Galapagos, które jest inspirowane powieścią Kurta Vonneguta pod tym samym tytułem, też o końcu świata, więc jakby gdzieś są te takie takie krańcowe rejony, koniec świata i te rzeczy, gdzieś to się pojawia i no, płyta rzeczywiście nie jest może najdłuższa, ale mieliśmy dużo więcej utworów, które wyrzuciliśmy po prostu, żeby ta spójność została zachowana, żeby nagle się nie okazało, że to jest płyta o wszystkim. Myślę, że to był trochę taki problem tego naszego poprzedniego albumu. To jest zawsze taka pułapka. Tak, bo można dać 14 utworów, ale one ze sobą nie grają i to już nie jest fajne. A tutaj mam nadzieję, że jest opowieść i jest ciągłość i myślę, że tego się dobrze słucha. No i tak, taki był nasz cel. A powiedz, udaje się wam jakoś promować tę płytę na koncertach? Jak to jest? Wy wszyscy jesteście na co dzień pracującymi normalnie ludźmi, tak? Tak, wszyscy pracujemy. Proszę do sobą normalnie, no ale... Czyli tak normalnie tak, pracujecie. Tak, i jeszcze najgorsze jest w tym wszystkim to, że ja jestem w Poznaniu, a chłopaki są na Śląsku. Więc jakby spotkanie jest bardzo ciężkie. Teraz właśnie po wywiadzie będę jechał na Śląsk, żeby zagrać jakąś próbę, ale rzeczywiście jeszcze nie mieliśmy okazji, żeby zagrać koncertu po wydaniu płyty. Mam nadzieję, że to się zmieni gdzieś w okolicach wiosny. Pewnie musielibyśmy się kilka razy spotkać i przygotować porządnie, ale myślę, że coś się będzie wydarzało. Bo to jest sytuacja z kręgu takich, że właściwie sam jesteś wydawcą swojej płyty, tak? Tak. I to jest jakby, no to nie jest łatwa rzecz, żeby ogarnąć te wszystkie rzeczy. Mam na szczęście chłopaków z Attention Please, którzy nam ogarniają management, więc jakby to jest też duża pomoc i no jest łatwiej, ale to jest wciąż jakby kilka osób, jeżeli to porównamy z wielkimi wytwórniami, gdzie po prostu tym wszystkim zajmuje się masa ludzi, nie jest łatwo. Ale chyba... paradoksalnie, wiadomo, w internecie można znaleźć wszystko, ale można znaleźć też muzykę. Jak to jest? Ty jako taki niezależny artysta traktujesz internet chyba jako takie narzędzie pracy na co dzień. Tak, właściwie tak. I nawet był taki moment, że zastanawialiśmy się, czy jest tylko sens w internecie wydawać, tak, czy nie tylko płytę. Internet, bo jednak większość ludzi w tej chwili woli kliknąć sobie, posłuchać gdzieś tam w streamingu i jakby płyta jest już takim zbędnym dodatkiem tak naprawdę. Ale chcieliśmy jeszcze zamknąć taką naszą trylogię powiedzmy z fizycznych nośników i zdecydowaliśmy się wydać płytę. Mam nadzieję, że jest ładna. I jak każda twoja wydana jest oryginalnie, już sam format okładki jest nieprzystający do takich zwykłych płyt. Każda jest większa. tak? Większa, tak, wyższa. Każda z nich jest na półce. Troszkę. Mam nadzieję, że twoje słowa się nie sprawdzą i że płyty kompaktowe jednak przetrwają. Też bym tak chciał, oczywiście. Bo no, dobrym dowodem na to, że historia się kołem toczy i powraca, jest los płyt czarnych, prawda? To prawda. To, co się teraz dzieje. Właściwie jest boom na czarne płyty. Gdzieś tam słyszałem, że po drugiej stronie Atlantyku w Stanach ludzie wracają do kaset. A to już była zupełnie, tak, to jest też już zupełnie zakręcona historia. To jest dziwny trend, ale winyle to też bardzo popieram i też wróciłem do winyli. Tak? Też tak kupiliśmy sobie gramofon z moją dziewczyną i słuchamy dużo. Więc jakby to też jest jakiś kierunek. Też zastanawialiśmy się zresztą, czy właśnie tego albumu nie wydać na winylach, tylko to są jednak trochę większe koszty i jednak mniej ludzi, mimo wszystko mniej ludzi ma dostęp do gramofonów niż do zwykłych płyt. Jeszcze. Myślę, że to wszystko będzie szło w stronę, że jednak czarna płyta, skoro będzie ich więcej, to będą tańsze też. Już to sprzedają w jednym z dyskontów znanych. I to też się odbiło różnymi opiniami się potem ludzie dzielili na ten temat w internecie. Ale myślę, że jeśli muzyka ma się upowszechniać w ten sposób, to dlaczego? Tak, to jest najważniejsze, nie? Właśnie. Patrz, jakie tematy potrąciliśmy w naszej rozmowie. Zupełnie się nie spodziewałem. Sambor Kostrzewa, gość Trójki. Z płytą Umbra, albo jak to woli, Ambra. Pozdrów chłopaków, czyli to jeszcze raz zerknę. Krzysztof Kuźnik, instrumenty klawiszowe, bas. Adam Cyzio, sampler perkusyjny. Życzę wam koncertów, żeby ta muzyka zabrzmiała tak jak trzeba też na żywo. No i powodzenia wszelakiego. Dzięki. Trzymam kciuki. Dzięki wielkie. Sambor, płyta Ambra, jeszcze raz w Trójce. Don't go. Zespół Sambor z nowej płyty Umbra albo Ambra, jak kto woli. Sambor Kostrzewa był gościem Trójki. Obok niego w zespole grają także Krzysztof Kuźnik i Adam Cyzio. A muzyka dziś z tej płyty zabrzmiała dla Państwa w postaci utworów Pożar, Solaris i Lost in Time. Jakiś czas temu w spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie wziął udział Mariusz Orzełowski. Być może Państwo pamiętają. To była audycja specjalna poświęcona postaci Marcina Babko, tragicznie zmarłego muzyka, dziennikarza, wspaniałej postaci polskiej sceny muzycznej. I wtedy w rozmowie z Mariuszem, już na koniec naszego spotkania, pojawił się wątek koncertu. Okazuje się, że koncert dojdzie do skutku. Odbędzie się 11 lutego w Kinoteatrze Rialto w Katowicach. Nie ma ciszy. To zespół Muario Lanza z płyty Muafrika 2010 rok. 11 lutego Kinoteatr Rialto w Katowicach i to będzie koncert poświęcony pamięci Marcina Babko. To będą bardzo różne koncerty zawarte w tym jednym, bo Marcin był człowiekiem bardzo otwartym i ta muzyka, właściwie muzyka to było słowo, które było bardzo pojemne dla tego, co robił. Także w zespole Muario Lanza, w zespole Hypersonic, w innych pomysłach na granie muzyki. No i także, jak Państwo pamiętają, być może o muzyce też pisał. Pisał książki, jeździł na koncerty. Był człowiekiem pełnym energii. I pewnie takiej energii nie zabraknie na tym koncercie 11 lutego w Katowicach. Bo będzie blues na przykład. Duet Agnieszka Łapka i Mirek Rzepa. Będą Karpaty Magiczne ze swoimi dziwnymi instrumentami. Będzie Marek Jałowiecki z zespołu General Steel. Będzie nasz dobry znajomy Janek Samołyk. Wielu wspaniałych muzyków. Także na pewno pojawi się tam Mariusz Orzełowski, współtwórca zespołu Muario Lanza. Na ten koncert to Państwa, myślę, mogę zaprosić z czystym sercem, że warto się tam udać na ten wieczór. 19, godzina 19, 11 lutego w Kinoteatrze Rialto w Katowicach. Specjalny koncert poświęcony pamięci Marcina Babko. Waldek. A wcześniej Wunderbar i Regulator. Trzy utwory zespołu Muario Lanza z płyty Muafrika. Czy i te utwory usłyszymy na tym koncercie 11 lutego w Katowicach w Kinoteatrze Rialto? Nie wiem. Wiem natomiast, że lista wykonawców jest jeszcze otwarta, więc obok tych nazwisk i nazw zespołów, które wymieniłem na antenie kilka minut temu, na pewno pojawią się też i kolejne. Będę Państwu jeszcze o tym koncercie na pewno przypominał. Poświęcony wieczór pamięci Marcina Babko. 11 lutego w Katowicach. A zaglądamy teraz do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, bo tam kilku naszych mało obiektywnie ulubionych artystów, o tak to powinno zabrzmieć, mało obiektywnie ulubionych artystów w tym zestawie jest. Did you ever want it? Did you want it back? Oh, my, tears me apart. Na płycie ten utwór ma prawie 10 minut w wersji singlowej 3,5. Cold Little Heart to Michael Kiwanuka. To jest kolejny utwór, który trafia do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego z jego płyty Love and Hate. Jednej z ważniejszych płyt ubiegłego 2016 roku. Mam nadzieję, że kiedy będziemy robić podsumowania roku 2017, to wśród tych równie ważnych albumów tym razem 2017 roku będzie również nowa płyta zespołu Granddaddy.